Боже, коли я сумую, коли моє серце втомило страждать, почуй, бо тягар мій лежить за спиною і давить на плечі, не можу мовчать, почуй, бо тягар мій лежить за спиною і давить. Почуй мене, Боже, бо слабну порою іду проти вітру і в ніч і в пургу. Почуй, бо без тебе слабію душею втоми. Почуй, бо без тебе слабію душею втомився я, Боже, нема сили йти. Мене так гнітить цей тягар превеликий, тягар той гріха томить душу мою. Молюся я щиро, сердечно до тебе, о Боже, почуй молитву мою. Молюся я щиро, сердечно до тебе, о Боже, почуй ти молитву мою. Дай відповідь, я вже знесилів і прошу, і Боже, дай радість для серця мого гнітуть.